yaşam bir zatel güzel. Yaşam bir zatel güzel. Yaşam bir zatel güzel. Yaşam bir zatel güzel. Ayı buldur, ayı zur. Ya muzari, ayı bir hücur. Ya varlar, ayı gidur. Ya muzari, ayı bir hücur. Angahuha, bu arbul bidur. Angahuha, varmul bidur. Angahuha, bu arbul bidur. Angahuha, varmul bidur. Ukhara maru, arbul sirur. Ya muzari, ayı bir hücur. خيرات تزداد